ัวข้อที่2ข้อพิสูจน์ว่าคนตายแล้วเกิดปัญหาที่เรามักได้ฟังเสมอคือมีข้อพิสูจน์อะไรบ้างหรือไม่ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดหรือตายแล้วต้องเกิดอีกเมื่อยังมีกิเลสอยู่คำตอบก็คือมีข้อพิสูจน์หลายประการเช่น 1. เด็กในครอบครัวเดียวกันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันแต่มีความโน้มเอียงต่างกันแม้แต่เด็กฝาแฝดก็ยังแตกต่างกันในอุปนิสัยแสดงว่าร่องรอยในอดีตของเขาไม่เหมือนกันบางคนอาจมีความโน้มเอียงทางดนตรีบางคนทางศิลปะบางคนทางวิทยาศาสตร์และบางคนทางศาสนาปรัชญาแสดงถึงความผูกใจรักในสิ่งนั้นๆของเขาในอดีตมีโซ่สัมพันธ์มาถึงปัจจุบัน 2. สืบเนื่องมาจากข้อความที่กล่าวแล้วในข้อ1นั่นเองเมื่อเราเอาคน2คนมาให้พิจารณาความจริงใหม่ๆอย่างหนึ่งก็อาจเข้าใจได้ทันทีแต่ขอไม่เข้าใจเอาเลยพอเปลี่ยนความจริงอีกอย่างหนึ่งมาขออาจเข้าใจได้ทันทีแต่ก็ไม่เข้าใจเลยทั้งที่ระดับสติปัญญาของคนทั้งสองนั้นเท่าเทียมกันคนที่เข้าใจได้ทันทีก็เพราะคุ้นเคยกับความจริงอันนั้นมาก่อนตัวอย่างเช่นเอาความจริงทางคณิตศาสตร์มาก่อนก็เข้าใจได้เร็วแต่ขอเข้าใจได้ช้าพอเปลี่ยนเอาความจริงอย่างใหม่คือเอาความจริงทางปรัชญามาให้พิจารณาขอเข้าใจได้เร็วมากแต่กอไม่เข้าใจเลยแสดงว่ากอมีร่องรอยในอดีตทางคณิตศาสตร์ส่วนขอมีทางปรัชญาคนสมัยใหม่เรียกว่ามีความถนัดหรือมีหัวในทางนั้นๆความถนัดนั่นเองคือร่องรอยแห่งกรรมในอดีตชาติของเขาประวัติแห่งบุคคลสำคัญของโลกพิสูจน์ว่าคนสำคัญในทางใดมักมีท่าทีในทางนั้นมาตั้งแต่วัยต้นทีเดียวความโน้มเอียงและความสามารถโดยกำเนิดของบุคคลดังกล่าวมาย่อมแสดงถึงความสนใจและงานในอดีตของเขาดังนั้นความสามารถต่างๆของบุคคลจึงไม่สูญหายหลังจากตายแล้วความสามารถนั้นติดไปกับดวงวิญญาณของเขานั่นเอง 3. อุปนิสัยชั่วหรือดีโดยกำเนิดหรือโดยสันดานของเด็กอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องน่าพิจารณาเด็กบางคนมีพ่อแม่ดีแต่ตัวเด็กเองดีไม่ได้บางคนมีพ่อแม่เลวแต่ตัวเด็กแสดงอุปนิสัยอันดีเลิศออกมาเด็กที่พ่อแม่ดีแต่ตัวเองดีไม่ได้นั้นไม่ใช่พ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนหรือปล่อยปละละเลยแต่ประการใดความจริงพ่อแม่สั่งสอนอบรมให้การศึกษาเหมือนกับลูกคนอื่นๆแต่สันดานชั่วอันติดมาจากชาติก่อนของเด็กหนามากจนไม่อาจขัดเกลาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้ในชาติเดียวส่วนเด็กที่พ่อแม่เลวแต่ตัวเด็กเองดีมากนั้นเพราะมีอุปนิสัยสันดานดีอันสืบเนื่องมาจากชาติก่อนของเขาแน่นหนามั่นคงมากอิทธิพลแห่งสิ่งแวดล้อมที่เลวจึงไม่อาจครอบงำวิถีชีวิตของเขาได้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของเขาให้เป็นไปทางอื่นนอกจากทางที่เขาเคยดำเนินติดต่อกันมาเป็นเวลานานได้พื้นเพทางใจของเขาเหมือนพื้นคอนกรีตไม่พังทลายไปเพราะน้ำฝนไม่เหมือนพื้นเพทางใจของคนบางคนที่เหมือนก้อนดินพอถูกน้ำเข้าก็ละลายกรรมดีกรรมชั่วบางอย่างอาจส่งให้เขามาเกิดผิดที่หมายแต่จุดมุ่งหมายเดิมแห่งชีวิตของเขายังคงเกาะแน่นเป็นคุณสมบัติทางจิตอยู่ดังเดิมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นสิ่งแวดล้อมชี้ชวนให้หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในโลกียสุขประกอบทั้งได้รับการสนับสนุนจากพระญาติทุกฝ่ายให้เป็นเช่นนั้นแต่พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่เป็นไปทางนั้นทรงสั่งสมพระบารมีมาสั่งสมพระอุปนิสัยมาทางความหน่ายในกามสุขหรือโลกียสุขสิ่งเย่อยวนต่างๆจึงไม่อาจรั้งพระองค์ไว้ได้พระองค์จึงต้องดำเนินชีวิตตามทางที่พระองค์ทรงมุ่งหมายมาเป็นเวลานานนั่นคือทางแห่งการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 4. เด็กอัจฉริยะเป็นการแสดงถึงร่องรอยแห่งความทรงจำในอดีตที่เห็นได้ชัดที่สุดความอัจฉริยะของเขาเด่นออกมาโดยที่หลักแห่งพันธุกรรมไม่สามารถอธิบายได้เด็กบางคนอัจฉริยะทางคำนวณบางคนทางดนตรีบางคนทางศิลปะอื่นๆโดยที่บรรพบุรุษไม่เคยมีอาชีพทางนั้นมาเลยอายุของเขาเพียง7ขวบ10ขวบแต่มีความสามารถทางดนตรีคณิตศาสตร์ หรือศิลปะเทียมเท่าผู้สูงอายุผู้มีความชำนาญในทางนั้นๆโดยเฉพาะอันนี้แสดงว่าความชำนาญอันเขาสั่งสมไว้ในอดีตมิได้สาบสูญไปเลยคงประจำเป็นคุณสมบัติติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นคนที่เคยศึกษาเล่าเรียนมากๆเมื่อเกิดใหม่เหตุไฉนจึงต้องเรียนกันใหม่ต้องฝึกฝนกันใหม่ปัญหานี้ขอตอบว่าที่เป็นดังนั้นเพราะอวัยวะส่วนประกอบทางกายยังไม่อำนวยให้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ของเขาแสดงออกมาได้คือความพร้อมทางกายอันเป็นส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันยังมีไม่พอตัวอย่างเช่นนักดนตรีที่มีความสามารถสูงแต่เครื่องดนตรีไม่พร้อมเขาก็ไม่อาจเล่นดนตรีให้ไพเราะตามความสามารถที่เขามีได้แม่ทัพที่มีความสามารถในการรบอย่างสูงแต่เมื่อนำเขาไปขังไว้ในห้องแคบๆเขาจะแสดงความสามารถในการรบได้อย่างไรมะม่วงต้นหนึ่งซึ่งเคยใหญ่โตมีกิ่งก้านสาขามากมายมีผลเป็นพันๆผลผลเหล่านั้นสุกงอมหอมหวานแต่พอผลมะม่วงนั้นถูกนำไปเพาะใหม่มันต้องเริ่มตั้งหน่อใหม่เป็นต้นเล็กๆใหม่ทำไมเมื่อปลูกมันจึงไม่โตเลยทั้งที่มันเคยเป็นต้นโตมาหลายครั้งแล้วแต่โปรดอย่าลืมว่าคุณสมบัติภายในของมันคือความหวานหรือความมันยังคงติดอยู่มันจะหวานและมันตามพันธุ์ของมันนั่นคือคุณสมบัติที่มันสะสมไว้เป็นเวลายืดยาวนานมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อเมื่อมีกรรมวิธีใหม่มาทำลายคุณสมบัติเดิมของมันแล้วสร้างคุณสมบัติใหม่ขึ้นในเรื่องของคนก็ทำนองเดียวกันนี้อันหนึ่งมีผู้สงสัยกันมากเหมือนกันว่าวิญญาณที่ออกจากร่างมนุษย์แล้วทำไมจึงมีอนุภาพพิเศษกว่าสมัยเมื่ออยู่ในร่างกายเนื้อของมนุษย์สามารถทำอะไรๆได้อย่างอัศจรรย์ซึ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์อยู่ไม่สามารถทำได้ปัญหานี้ตอบว่าความจริงวิญญาณหรือกายทิพย์มีความสามารถพิเศษอยู่แล้วแต่กายเนื้อเป็นอุปสรรคให้วิญญาณแสดงความสามารถเช่นนั้นออกมาไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราออกจากที่ทำงานจะกลับบ้านวิญญาณถึงบ้านนานแล้วตั้งแต่พอคิดว่าจะกลับบ้านแต่กายเนื้อต้องขึ้นรถลงเรือต้องเดินทางอย่างลำบากเรียกว่ากายเนื้ออันหนักอึ้งนี้จำกัดความสามารถของวิญญาณหรือกายทิพย์ไว้พอออกจากกายเนื้อได้วิญญาณก็แสดงความสามารถของมันเต็มที่ไม่มีอุปสรรคพอเราคิดถึงใครจะไปหาเขาวิญญาณของเราก็ไปถึงแล้วทันทีวิญญาณต้องกลับไปมาอยู่เป็น10เที่ยวหรือ100เที่ยวก็ได้ก่อนที่กายเนื้อจะอุ้ยอ้ายไปถึง 5. หญิงที่มีลักษณะชายหรือชายที่มีลักษณะหญิงนั้นแสดงถึงความเคยชินในอดีตคือมีอุปนิสัยและลักษณะของเพศเดิมติดมาด้วยตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนั้นเคยเกิดเป็นชายบ้างหญิงบ้างมาแล้วอย่างนับไม่ถ้วนบางชาติเป็นชายบางชาติเป็นหญิงความสัมพันธ์ของวิญญาณหรือของบุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏด้วยกันนั้นมีอยู่แทบทุกแบบคือเคยเป็นสามีภรรยากันบ้างเคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดากันบ้างเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันบ้างสายใยแห่งชีวิตมนุษย์จึงดูยุ่งเหยิงยากที่จะสางได้คนที่เคยรักกันอย่างดูดดื่มก็จะถูกชักนำให้มาพบกันในชาติแล้วชาติเล่าในลักษณะต่างๆเช่นเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักทั้งนี้เพื่อให้ความรักขึ้นสู่ขั้นสมบูรณ์ในทุกๆด้านอันหนึ่งที่ต้องเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างก็เพื่อหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณอุปนิสัยของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้เป็นเพศต่างๆมาแล้วสลับกันเมื่อใดเราบรรลุถึงขั้นสูงสุดแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อนั้นอุปนิสัยของเราจะเป็นแบบสมบูรณ์คือมีความพร้อมทั้งลักษณะหญิงและชายถ้าสังเกตจะเห็นว่าคนที่ทำประโยชน์แก่โลกมากๆนั้นล้วนมีลักษณะทั้งสองคือทั้งลักษณะหญิงและชายผสมกลมกลืนกันอยู่ในคนคนเดียวเช่นความอ่อนโยนอันเป็นลักษณะหญิงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอันเป็นลักษณะชายความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอันเป็นลักษณะหญิงความยุติธรรมอันเป็นลักษณะชายการต้องมีอะไรทำอยู่เสมออันเป็นลักษณะหญิงการทำจริงทำอย่างทุ่มเททนทานอ ันเป็นลักษณะชายและอื่นๆลักษณะเหล่านี้เมื่อแยกกันอยู่ก็จะไม่ให้ประโยชน์มากนักแต่เมื่อรวมกันอยู่ในคนคนเดียวก็จะได้ส่วนที่พอดีไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินทำให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพียงอย่างเดียวมักทำอะไรลงไปโดยเสียความยุติธรรมเพราะความเห็นอกเห็นใจจูงให้กระทำส่วนคนที่ยึดมั่นแต่ความยุติธรรมอย่างเดียวไม่แลเหลียวถึงสภาพแวดล้อมบ้างเลยก็จะขาดความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นคนแข็งกร้าวเกินไปมุ่งรักษาแต่หลักการโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นส่วนบุคคลบ้างเลยแต่เมื่อคุณธรรมทั้งสองประการมารวมกันในคนคนเดียวคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้มีอุปนิสัยอันดีเลิศคือมีความยุติธรรมโดยไม่ขาดความเห็นอกเห็นใจหรือมีความเห็นอกเห็นใจโดยไม่ให้เสียความยุติธรรมคนที่มีอุปนิสัยดีเลิศจึงต้องมีทั้งลักษณะชายและลักษณะหญิงรวมกันการจะเป็นอย่างนั้นได้ก็โดยที่เขาต้องเคยเกิดเป็นชายเพื่อบ่มลักษณะชายและเคยเกิดเป็นหญิงเพื่อบ่มลักษณะหญิงหรือเพื่อหาประสบการณ์ในเพศนั้นๆแล้วกำจัดส่วนเสียออกรักษาและเพิ่มพูนส่วนที่ดีไว้ 6. ความหวาดกลัวที่อธิบายไม่ได้เช่นบางคนกลัวน้ำทะเลโดยที่ในชีวิตของเขาในชาติปัจจุบันไม่เคยเกี่ยวข้องกับน้ำทะเลมาเลยแสดงถึงความทรงจำในอดีตที่เขาเคยประสบมาในชาติก่อนเขาอาจเคยตายหรือได้รับความลำบากเพราะน้ำทะเลความหวาดกลัวในครั้งนั้นยังคงสถิตอยู่ในดวงวิญญาณของเขา 7. มิตรภาพหรือความรักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนโดยไม่มีสาเหตุอะไรในปัจจุบันแสดงถึงความรักในอดีตซึ่งครอบงำดวงวิญญาณของเขาอยู่เขาเคยรักกันมาในชาติก่อนในกรณีของความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนก็ทำนองเดียวกันแสดงถึงความเป็นศัตรูกันมา 8. ความรู้สึกว่าตนเคยรู้จักที่นั้นๆบุคคลนั้นๆมาก่อนทั้งที่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตแสดงถึงประสบการณ์ในชาติก่อนของเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นแก่คนแทบทุกคน 9. นักจิตวิทยาสมัยปัจจุบันบางท่านสามารถสะกดจิตให้คนระลึกถึงเรื่องเก่าๆที่ลืมไปแล้วถึง12ปีได้บางท่านทดลองสะกดจิตหญิงคนหนึ่งให้ระลึกถอยหลังไปได้ถึง4ชาติ10เรื่องคนระลึกชาติได้ซึ่งมีอยู่มากเหมือนกันและมีอยู่ทุกทวีปของโลกแสดงว่าชาติก่อนมีอยู่จริงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริง11พระพุทธเจ้าทรงได้พระญาณอย่างหนึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าพระญาณที่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในชาติก่อนได้พระองค์ได้ญาณนี้โดยการบำเพ็ญเพียรทางจิตทำพระมนัสให้บริสุทธิ์พระองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่ดำเนินตามทางนี้ก็จะสามารถได้รับผลเช่นเดียวกันกับพระองค์แสดงว่าไม่ใช่เป็นเรื่องลอยๆแต่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง12ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีเรื่องอยู่มากมายอันแสดงถึงการเวียนว่ายตายเกิดนรกสวรรค์เทวดาและโลกของโอปาติกะ